mandu moo ca bariwul, yermande moo ca bariwul. Sénégal li fi nekk ci alal xaju Sénégal, waaye nit ñu tuuti ko si doo toog ca, da ci def lu leen neex. Ñëpp Sénégal yër nekk ci coono bu métti ak xat-xat yu jafe, te amuñ ci ñoom yermande, amuñ ci ñoom benn ndimbal. Benn nit ko dajale 10 milliards, 20 milliards, 20 milliards, ñu ko daj ci rombatin lool. Benn milliard boo ci doon dund mën ci ba xëy dee doo ko jeexal, la ca def loo koy def tëj ko ci banque yi dee ba ko fa. Su ragal yàlla amoon nag bala ngaa dee bokk da nga ci deful yàlla gërëm. Benn milliard bi ñaata nit ngeen ci mën a dundal? Bu doon dëkk bi nga nekk New York dëkk man ngi leen yor dundal at. Su ko ñëpp defoon coono wàññeeku. Ndax nag ñii réew mi nekk seen loxo nag ñoo ko def, te lañ dajale moomuñu ko àll nit ñi la. Kon fu réew mi baaxee. Te ñuy jëf ñëpp ñu bëgg réew mi di laaj réew mi, ñoom ñu yor réew mi ñoo yem. Kon kañ lay baax. Kon foog ñu jël ci doomi daara yi gëm yàlla ragal yàlla fexe dénk réew mi teral ba xam na muy demee. Kon ma tal bu fekkee bëgg nañ mu baax, bëgg nañ mu jub, nañ jéem a dimbale ndaw ñi. Duñ leen dimbale leen nag du dul fexe ba ñu gëm yàlla teral yàlla. Ñu ci école yi di jàng am nañu ay diplôme, waaye yar bi moo mag ndax yaru tubaab ku ne xam nañ tubaab comme yar ak day nekk soxal. Te nag ndaw ñi loolu lañ leen di yare. Su ko defee na kon kenn dee réew mi baax. Moo tax dinaa daan wax daale bii di jàng góor góorlu leen, ndax góor nañu bi réew mi dugal seen loxo réew mi dana baax. Daale bii bu réew mi dugal seen loxo réew mi dana baax na jëm. Ndax woor nañ am nañ njër mande te ragal nañ yàlla. Kooku nag luñ ko dénk rek dana ci bàyyi xel yàlla. Loolu nag moo bëriwul tey. Dañ ngay jël dénk la réew mbir teg la fa, waaye doo ci bàyyi xel yàlla. Saa su nekk yaa ngi cay seet lu xam ne xëy na sa yokkute lay doon, wala na ko bëggee lay doon, wala luy lor ngi lay doon, waaye doo ci seet yàlla du ci ragal yàlla. Ci barab yëpp na de si koo xam ne benn kéet képp la nga ko war a toppee mu signal la ko mu daw loolu ay weer, te dañ koy fay weer jora ko lu bari. Waaye la ngay am ak tuuti amoo dara dana fexe ba loola nga neexal ko ca dara mu doon laa defal la nga bëgg. Kon weer yuñ ko fa ñu ko jëri lii su bëree ci réew mi kon fu ñu jëm. Kon moo tax nag nañ dimbali gune yi. Tey damay wax ne Sénégal yërmuñ ndaw ñi dimbaliwuñ, ndax ñu ngi leen di bàyyee loo xam ne bu ëllëgee problème yu bëri dañ ko am ci ëllëg. Ndax dañ leen bàyyee loo xam ne ci coono ki xat-xat jafe-jafe ba lañ cee jéggi seen dund day jeex, sax nga boomaltu. Réew lëggee yu koy defeer, waaye bon yu bëri defatu réew. Day réew bokk lëggee moo ko defeer. Waaye lëg di defar réew mi, lëg di defar réew mi ba koy jógee fa bàyyi fi bon yoo xam ne forte dañ ko fay. Buñ koy fay ci nit ñi lañ koy fay rek, dañ koy nit ñi lañ koy jëlee. Nit ñi koy jëlee dam mooy ñi ñàkk te amuñu. Moo tax dañuy gën di sonn rek saa su ne machine bi yokk mais yëpp yokk rek dara dafa am luñ bëgg te nit ñi ca lañ ko mën a jëlee. Te ñi mën ci dara ndax mënuñu bañ. Waaye bu ragal yàlla amoon na ak bëgg réew mi amoon nag yu mën naa wàññeeku. Kon moo tax nañ di bàyyi xel kenn ku ne fal yàlla teg nga doon fa kilifa. Xam loo yëlif ci réew mi ña nga yëlif bàyyi leen xel te yërëm leen. Loo demaat dimbale nga dimbale leen ko. Lu la yoon tan si ñam nga doxal loola. Su ko defee loolu buñ ko bàyyi xel rek dana baax. Kon ndaw ñi nañ leen jar di gëm yàlla, jël leen ci jaamu yàlla. Cheikh Moussa dee ndaw lu mu yar moom luñ la dénk doo ko yàq. Ndaw lu yàq lu ne rek jamu daa yaru ko, wala bu ko yaree yar ban bëggut mu am ko. Wala loolu mooy yaru daara ji, mooy yaru Serigne Touba, mooy yaru ci xamante yan tëri, mooy yaru mag ñi fi nekkoon. Su ko defee tubaab yi ndax nañu bay yàqal ñu sunu aada sunu diina. Dalal nax bay nax Serigne bi sax par lu ko toogal ca der ba di nga tëggul waaye bul dugg tere bi day nax Serigne bi rek toogal sa tey sa kurut bàyyi leen ñoom ci réew mi ñu nekk looy nax ñu def ko te Serigne bi la nit ñi gëm moom lañ yaakaar ñu ne bul wax bul def toogal ca suñ teem pour lan Serigne war a politique parce que moom lañu gëm te moo am yermande te moo xam ne du xarew kon bu mëstee waxatul defatul dara ndax ci tan nit ñi ay ñu nga xam ne duñ leen jëm duñ leen dimbale kon kiñ lay baax kon loolu xeetu naxee rek la Serigne du nga kuru tam toog ca deram Serigne xittee nit ñi ak bëgg-bëgg nit ñi ak soxlay nit ñi daf ko war a bàyyi xel yusuf alayhi salaam noonu ku xam ne xittee nit duul te xitte rek bokk la ci man xitteem yëpp bu xëyee ba jantim sol soxla yi ñu ca la koy def soxla yi nit ñi nag hakaza martay xem ci toog ca ngëptukul toog ca der ba kese déedéet da ngay toog di wax di def xam nañ ne Serigne bi lañ ñuy gëm bu ne bàyyi ñu bàyyi def bu dee def la ñuy def kooku nag buñ ko noppiloo nag nu ko bul dugal seen xotti politique bul dugal seen naxa nàngam hakaza pour lan mu gën ko jekku moom gën a jekku njobootam kese la du leneen te Serigne dafa war a jàngal njobootam yar leen tàggal leen teetal leen ceeb ak politique bu ndaw mi sax soo seen loxo gis nga taalibe lañ waaye des duum taalibe parce que duum ñu taalib taalibe tubaab yi lañ sax tubaab yi leen jaar waaye Serigne bi jarul leen ku Serigne tubaab yi yàq bu déggul tëggoon sa loxo jëmee ñi ku leen kon loolu paan-paan bi yëpp yàqu-yàqu yëpp loo rek la waaye yàlla xet li jaam jamiñu xet li coono yëpp njàq nañ tiit nañ jaaxle nañ waaye yàlla mën na ko effacé lépp ak daa ba li ñuy séntu coono jafe-jafe yëpp yàlla mën na ko fànq ba insa allah bañ a ëpp jàmm ñëw naata nga ñëw xewal ñëw te duñ ko yàlla defal su ko defee ñu lay gërëm monsieur le maire ndax it li lay gërëmee luñ gis ci yow la lenn ñu xam ko ci yow léegi dégg ko ci yow yëpp ngir mandel bàyyi nga xel commune bi bàyyi nga xel njaboot bi di yaa ngi def la nga man yaakaar naa ne bu fekkoon mel toon na nga war a mel jàppoon commune na nga ko war a jàppee ak lañ ci war a def kon doo ci ak ba fii kon li la fi bàyyi ba ëtt bi mooy bàyyi xel la bàyyi xel commune bi di ci def lu baax di ci wax lu baax daal te loolu ñun mën nañ ci àtte dara nekku ñu fi waaye lépp loo xam ne commune da koy joxe dana ci génne suñu wàll bu fi rekkee ak buñ fi nekkul buñ ko yëgee ak buñ ko yëgul gannaaw commune bee ko joxe te ñii la koy jox rek danañu bàyyi xel kon nag loolu yëg nañ ko ñu ngi sant di la gërëm jaajëf yal na yàlla yokk la te barkel la yal toolaamaal ko nafu la.